rex regum me cum locutus est. Iot ego pulvis superbus in me acce, per triginta minuta verba sapientia fuerunt mihi solatium et gaudium. Duc me tecum humiliter rogavi, vivens oppressus sum tanto dolo. Ego plusquam tu patiam respondit, quia te non habeo mecum. Calvariam per plures annos feres, ego autem semper tecum ero. Gaudium sensi Domini infinitum ausilium, noli amplius pati vitam cohimens meam plexus essicut, Ioannem apostolum dilectum. Eum non videm, sed iuxta velat. Eum non odievam, sed meisides respondebat. Et exinde me cum loquitur, noli timere praditare nunc mihi dici. Desideria amorosa non sunt offensa, cum fiunt cum dulcedit et consensu, et in illa epifania vaetus calalui cum rege